Robi, az első kérdésem az, hogy Csundellik Péter tudja, hogy Kumbéla vagy? És ez a Károlyi Mihály hozta el nekünk Samueli Tibort és Kumbélát, aki pedig éppen olyan, mint Puzsér Róbert. Nem, de holnap önkényes mérvadó lesz Csunderlikkel, úgyhogy majd felvetem neki. Meg fogja tudni. Igen, remélem, hogy meg fogja tudni, és azért bízom benne, hogy ő megfelelően ismer engem, és megfelelően ismeri Kumbélát ahhoz, hogy a némely különbségeket, amelyek esetleg mutatkoznak a szegélyek mentén, azokat felismerje történész lévén. Honnan indult alapvetően az, hogy ilyen apuzárási pánikot tartok, nem csak az ingába, hanem megyeszékhelyekre és nagyobb vidéki városokba? Szeretnénk elvinni az aput mindenhova, ahol csak hallgatják. Ennek az első lépése az az, hogy végigjárjuk a megyeszékhelyeket, fontosabb városokat a megyékben, tehát akár Sopronba is elmegyünk, annak ellenére, hogy Sopron speciál nem megyeszékhely. Ha ez megvan, ez kb. Egy-két éves folyamat. Ha ez megvan, akkor az elcsatolt nemzettestek nagyobb magyar városaiba megyünk el. Tehát Kolozsvárra, elmegyünk Nagyváradra, elmegyünk Marosvásárhelyre, elmegyünk Székelyudvarhelyre, elmegyünk Pozsonyba, elmegyünk Kassára, elmegyünk, el akarunk menni a délvidékre, el akarunk menni Kárpátaljára is. És ha ez is megvan, akkor jön az európai turné. Akkor végigjárjuk a nagyobb európai magyar diaszpórákat. Elmegyünk Londonba, elmegyünk Berlinbe, Münchenbe, elmegyünk mindenhova, ahol nagyobb számú magyar él. És ha ez is megvan, akkor jön az amerikai turné. Amerikába kimegyünk, ott bérelünk egy turnébuszt, és végigjárjuk Amerikában a nagyobb városokat, ahol csak apuhallgatók vannak, és ezzel fog a apuzárási pánik turné. Ez nagyjából egy 5 éves terv, ami alatt Komcsi nagyapáinkhoz méltóan egy 5 éves tervet tartunk, és ennek nyomán akarjuk végigjárni az apuhallgatókat, szóval, hogyha az apuhallgatók nem jönnek az ingába, akkor majd az apu megy hozzájuk. Kicsit visszatérve egy belföldre, alapvetően érzel különbséget a vidék és a fővárosi közönség között? Egyáltalán megvan még ez a főváros-vidék ellentét, akár kulturális, akár bármilyen tekintetben? Nem, szerintem ez most dölt meg. Most csorbult ki. Éppen idén csorbult ki ez a népi urbánus, jobboldali-baloldali dihotómia. Én azt tapasztalom, hogy vidéken sokkal hálásabb közönséggel találkozunk, mint Budapesten, mert az azért mégiscsak egy esemény, hogy mi lejöttünk vidékre. Lejöttünk, ugye a fővárosban lejöttünk vidékre, míg a fővárosban ez oly természetes, mint a levegővétel, hogy apukat rendezünk. Igen. Tehát, de hát már az inga megalakulása előtt már mi rendszeresen hetente a fővárosban felléptünk. Tehát a fővárosban ez nem egy etvasz, hogy mi fellépünk. Én ebben látom a különbséget, nem a népi urbánus tengelyen. Sokszor beszélsz arról, hogy a választás nem elég, tehát hogy behúzzuk az X-et, a Tiszára az nem elég. Mik lesznek azok a jelek, amik alapján azt mondhatjuk, hogy egy polgárosodott nemzet leszünk, mondjuk 1-2 éves távlatban szerinted? Szerintem a most tapasztalható jelek azok elég biztatóak. Tehát nekem például nagyon biztató a kormányzatnak, a most felálló kormányzatnak a névsora. Nekem eléggé biztató az, hogy Magyar Péter nem erőszakolja keresztül a sógorát a igazságügyminiszteri pozícióba, hanem maga az igazságügyminiszter jelölt lép hátra, és mondja azt, hogy a nepotizmus vágya az túlsúlyos ahhoz, hogy a rendszerváltást beárnyékoljuk vele. És ezek jó jelek. Ezek jó jelek. Az, hogy a hatalom rezonál a társadalom impulzusaira, és nem -1-jel szorozza fel, és identitás hazugságot gyárt belőle magának, mint az Orbán rendszer, ez már nagy dolog. Van még egy bónusz kérdésem. Martin Scorsese új filmje, vagy Fási Zsulike dokumentumfilmje? Melyiket választanál? Én már nagyon várom Fási Zsulike dokumentumfilmjét, hogyha láttam, akkor esetleg majd bizonyára lesz időm arra, hogy az új Scorsese, de most mit tud Scorsese egy Fási Zsulikehez képest? Főleg ez a nagyon öreg Scorsese-hez az éppen az alkotói pályájának a csúcsán lévő Fási Zsulikehez képest. Tehát nehéz összevetni egyáltalán a két nevet.